Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. That's all. Michael McDonald hoorde je uit de jaren 80 met Lost in the Parade. En daarvoor Amy McDonald. Geen familie. En Down by the River. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Tijdens de behandeling van het onderwijskansenbeleid in de Vlaardingse gemeenteraad hield GroenLinks-raadslid Esther van Wieringen in haar maiden speech een pleidooi voor schoolmaaltijden. Herman de Bruin praat met haar. Esther, welkom. Goeiedag. Wat is je drijfveer daartoe dat schoolmaaltijden moeten komen? Hè? Kinderen kunnen toch gewoon thuis eten? Er zijn gelukkig heel veel kinderen die thuis eten. Maar als onderwijzer, want ik ben naast raadslid ook onderwijzer, weet ik dat er ook heel veel kinderen thuis niet eten. En zeker met veel kinderen hebben het op dit moment, of in ieder geval de ouders van deze kinderen, hebben het financieel moeilijk. Mm-hmm. Waardoor er soms niet altijd nog geld is voor een gezonde maaltijd. Maar er zijn ook wel ouders die moeite hebben met het pedagogische stuk. Dus het stuk opvoeden van hoe krijg ik mijn kind 's ochtends naar school? Hoe zorg ik dat hij een gezonde maaltijd heeft gehad? En als onderwijzer zie ik dus gewoon veel kinderen die 's ochtends niet hebben ontbeten. Als je niet hebt ontbeten, heb je ook geen brandstof in je lijf. Nou, vult dat binnen het onderwijskansenbeleid 2023-26 van de gemeente Vlaardingen? Dat klopt, BMW. Ja. Dus, ja. Maar is dat een apart stukje daarin of heb je dat stukje ingebracht? Dat stuk hebben we bij het onderwijskansenbeleid ingebracht. Mm-hmm. Bij het onderwijskansenbeleid ging het vooral over voorschoolse educatie en het leren van taal. Nou ja, als we willen leren, ja, dan heeft een kind brandstof nodig. Ja. Op het moment dat jij je druk maakt over of je wel of niet hebt gegeten, dat je maag knort, of je vanavond wel iets te eten krijgt, ja, dan kan je je ook niet concentreren op de taalles. Er is een onderzoek geweest van het Jeugdeducatiefonds. Mm-hmm. En op verschillende basisscholen in heel Nederland. En die hebben gezegd, het is beter om gewoon alle kinderen een schoolmaaltijd te verzorgen. Het hoeft ook niet per se een ontbijt te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld een lunch zijn. Ja, of het kan ook een snack zijn. Een school mag daar vrij in zijn hoe die dat wil aanbieden. En op het moment dat je het ene kind wel doet, het andere kind niet, dan krijg je toch weer een tweedeling. Mm-hmm. En ouders en kinderen zullen ook niet altijd eerlijk zijn over de financiële situatie, want veel ouders schamen zich er ook voor. En zo sluit je niemand buiten. Dus iedereen zou iets van te eten op school moeten krijgen? Ja. En gaat dat in Vlaardingen dan ook zo gebeuren? Nou ja, het advies is gegeven om voor nu met de basisscholen in de Westwijk daarover in gesprek te gaan. Want je kan een school natuurlijk het niet verplichten en het moet natuurlijk ook wel haalbaar zijn. Ja. Maar goed, er zijn hele goede resultaten uit het onderzoek van het Jeugdeducatiefonds op 500 basisscholen die gedaan zijn. Dat het echt wel effect heeft op hoe kinderen leren, maar ook op het sociaal-emotionele stuk van kinderen. Ja, ja. Want het gaat natuurlijk wel heel veel geld kosten. Mm-hmm. En u moet natuurlijk ook bedenken, het is niet alleen maar een maaltijd aanbieden. Maar je moet het ook verzorgen. Ja, en een docent heeft als hoofdtaak dat hij onderwijs moet geven. En in het plan van het ministerie van Onderwijs staat ook nu dat scholen bijvoorbeeld vrijwilligers kunnen aantrekken. En als ze vrijwilligers aantrekken, kunnen die ook weer een vrijwilligersvergoeding krijgen. Nou, gaat dat binnenkort gebeuren in Vlaarding in de Westwijk, zei u? Ja, nou het advies is om nu met de scholen in de Westwijk in gesprek te gaan. Dat is het eerste advies. Mm-hmm. En dat moeten we even afwachten hoe de wethouder dat gaat doen en wanneer de wethouder dat gaat doen. Maar zou het volgende schooljaar al geëffectueerd kunnen zijn? Dat kan zeker met het geld van het ministerie van Onderwijs. Ja, en met de organisatie dan natuurlijk, want die komt er voor die scholen. Waar wil is alles mogelijk. Duidelijk, de schoolmaaltijden die komen er dus aan. Dat is de bedoeling en in eerste instantie de Westwijk. Maar de bedoeling is dat heel Vlaardingen daarvan gaat profiteren. Alle onderwijsinstellingen, denk ik. Ja, zeker. Ik zou het graag zien dat alle scholen dit krijgen. Omdat je niet goed... Je ziet niet van aan de buitenkant van een school welke kinderen wel of niet hebben gegeten. Dus. En in de andere wijken zullen er ook gewoon kinderen zonder ontbijt naar school komen. Dan is er nog heel veel werk te doen. Ook voor Esther van Wieringen, die dit heeft aangezwengeld. Toch? Zeker. Ja, want we houden in de gaten houden of het wel gebeurt uiteindelijk. Ja, we hebben goed contact met de wethouder. We gaan kijken hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. De schoolmaaltijden die in de scholen in Vlaardingen op school moeten gegeven worden. Het GroenLinks raadslid van Vlaardingen, Esther van Wieringen, sprak erover. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. To a prayer. love that brought us here. It feels like home to me. Every time I step inside our doorway and you're standing there, I'm coming home to you. I'm bringing you my heart, and 'cause you love me too, I'm never alone. It feels like home. Graham Nash, ooit van de Hollies en natuurlijk van Crosby, Stills en Nash. Hij heeft een nieuw album, dat heet Now, en je hoorde It Feels Like Home. En daarvoor Vanessa Paradis met Ilia. Zometeen 17e eeuwse tekeningen van de Delftse kunstenaar Leonard Bramer. Maar eerst is hier nog Barry White. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. Nothing. My darling, I can't get enough of your love, baby. 1974, Barry White en Can't Get Enough of Your Love, Babe. Dan gaan we naar ons volgende onderwerp. Museum Prinsenhof Delft heeft 3 tekeningen van de Delftse kunstenaar Leonard Bramer verworven. Bramer is een van de belangrijkste Delftse kunstenaars uit de 17e eeuw. Herman de Bruin praat met Danielle de Jong van het museum. Danielle, welkom. Dank je. Belangrijke schilder in Delft, Leonard Bramer, hè? Want daar hebben we het over. Ja, absoluut. Een hele belangrijke 17e eeuwse Delftse meester, kunnen we het wel noemen. Mm-hmm. Maar nou ja, hij wordt toch mooi overschaduwd door Vermeer, denk ik. Ja, al zijn er aanwijzingen dat wellicht, hè, we kunnen nooit alles helemaal hard zeggen uit die tijd. Er is weinig bewijs over. Zien we wel dat het kan zijn dat Vermeer een leerling is geweest van Leonard Bramer. Oké. Okay. Zij hebben elkaar in ieder geval goed gekend. Leonard Bramer heeft ook, die staat bekend om zijn schetsen. Schetsen van schilderijen van tijdgenoten, waaronder Jordaens en Vermeer. Mm-hmm. En eigenlijk bieden zijn schetsen nu ook naslagwerk van bijvoorbeeld een voorstelling van het schilderij van Vermeer wat verloren is gegaan. Ja. Een van die vermiste mm-hmm. werken die ook ter sprake is gekomen in het televisieprogramma De Nieuwe Vermeer op NPO 1. Was hij dan een kopiëst? Nou, een kopiëst zou ik het niet willen noemen. Een kopiëst wordt toch vaak negatief geassocieerd. Als we nu kijken naar zijn absolute... Hij schilderde heel veel mythologische werken. Hij schetste veel van zijn tijdgenoten. Wat een heel erg mooi tijdsbeeld heeft gegeven. En dat deed hij op sublieme wijze. En nu hebben jullie daar die 2 tekeningen van de Delftse kunstenaar, dus die Leonard Bramer, verworven. Hoe belangrijk is dat voor het Prinsenhof? Het zijn 3 tekeningen. 3, ja, sorry. Ja, die zijn, we zijn daar ontzettend blij mee. Het zijn 3 bijzondere werken die de veelzijdigheid van deze kunstenaar laten zien. Maar ook de verrijking en de link naar Johannes Vermeer ook weer verder benadrukken. Dus dit is een unieke kans voor ons geweest. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het ook zo dat die tekeningen ook weer heel relevant zijn in het Prinsenhof zelf. In de tweede zaal, de historische zaal zoals we die noemen, is het plafond nog beschilderd door Leonard Bramer. Oh, en dat kijk. is nog steeds in goede staat. Dus als mensen het museum komen bezoeken en naar boven kijken, dan zien ze het beschilderde plafond. Maken jullie nou een connectie direct met Vermeer tentoonstelling? Ja, naar aanleiding van Vermeer in Amsterdam hebben jullie ook een tentoonstelling over Vermeer natuurlijk, met andere schilderijen. Ja, het Delft van Vermeer. Hè? Ja, het Delft van Vermeer. Maar komt die connectie nog naar voren? Want jullie hebben nu die schilderijen en de Vermeer tentoonstelling loopt nog even volgens mij. Ja, tot en met 4 juni, zondag 4 juni. Dus kom allemaal nog langs. Kan dat nog? Kan nog zeker. Er zijn nog tickets te reserveren. Dus dat zou ik zeker wel aanraden. Wat ook nog leuk is om te weten voor alle Delftenaren. We hebben op 4 juni is de eerste zondag van de maand. En dat betekent dat er Delft Vriendactie geldig is. Dus mensen die in Delft wonen kunnen gratis het museum bezoeken. Okay. En dus nog even deze tentoonstelling bekijken. De werken, een van de werken is ook daadwerkelijk nu in de tentoonstelling opgenomen en is te zien in het Delft van Vermeer. Oké, okay, en niet alle 3 dus? Nee, want? Niet alle 3. Waarom? Je probeert toch altijd te kijken naar wat echt de connectie heeft met ofwel het plafond ofwel de voorstellingen die te zien zijn in het museum en rondom Vermeer. Ja, en dat is die ene tekening zeker? Ja, en daar zie je echt elementen in terug. Naast andere schetsen die we al hadden van Bramer, die ook te zien zijn in de tentoonstelling, is dit een hele rijke aanvulling. Ja. Mensen moeten maar even op de website van Prinsenhof Delft kijken en dan kunnen ze zien wat er allemaal te doen is en kaartjes bestellen tot begin juni. En met 4 juni, zondag 4 juni. Dat is de laatste dag en dan kunnen de Delftenaren gratis naar binnen. Zeker. Dat zeker. Dan moet je even laten zien dat je uit Delft komt, denk ik, hè?

I've stood on shaky ground, fulfilling every need, you never let me down. No greater love have I found. I trust you from the bottom of my heart, my mind, my soul. Oh Lord Jesus, my uit de jaren 90, zo lang is het alweer geleden, voor L.D. Barge en Heart, Mind and Soul. En daarvoor Doe Maar met Bij Elkaar. Zometeen een nieuw duurzaam uitvaartproduct. Maar eerst L. Stewart en The End of the Day. at an evening when the day goes down, she leaves the bright house lights, stands and watches with a coat pulled around as torches light the western skies. Sometimes she thinks she knows him just too well, other times not much at all. They live their lives in some familiar spell, catch each other when they fall. Nothing lasts, well she knows, try to hang on, when it's gone you'll be burned. Fashions and friends come and go, everyone travels that road in their turn. She wants to run out where the day meets the night, far beyond these Midwest farms. But she'll be with him till the day she finds a stranger lying in her arms. Natuurlijk hij van The Year of the Cat, Al Stewart, hier met The End of the Day. Ons volgende onderwerp. Op de Internationale Dag van de Biodiversiteit heeft het bedrijf Loop Biotech haar nieuwste uitvaartproduct aangekondigd, de Loop Forest, de Schimmelkist, een samenwerking met Natuurbegraven Nederland. Herman de Bruin praat erover met Bob Hendricks, de uitvinder. Meneer Hendricks, welkom. Goedendag. We zeggen eigenlijk nooit schimmel, we zeggen altijd paddenstoel. Oké, ja, dat heeft de redactie hier gedaan, dus, maar het is goed dat u het verbetert, paddenstoel. Ja. Maar wat moet ik me voorstellen bij een paddenstoelkist? Ja, dat is eigenlijk een doodskist die wordt gegroeid van paddenstoelen. En dat doen wij in slechts 7 dagen. Mm-hmm. En paddenstoelen zijn de grootste recyclers van de natuur. Dus wanneer die weer terug in de bodem komen, dan verrijken ze daar de lokale biodiversiteit. Mm-hmm. Maar even voor de duidelijkheid, we hebben het over een doodskist, die bestaat normaal uit hout. En klopt. U hebt daar een ander soort biologisch iets van gemaakt, maar met paddenstoelen dus. Ja, dus wij groeien letterlijk doodskisten van paddenstoelen, die er eigenlijk voor zorgen dat mensen na een dood niet de aarde vervuilen, mm-hmm. maar juist kunnen gaan verrijken en dat we iets moois kunnen achterlaten als ons moment komt. Ja, maar hoe maakt u dan van een paddenstoel een doodskist? Dat doen we eigenlijk met het wortelnetwerk van paddenstoelen, dat heet mycelium. Ja. Dat groeien we en mixen we samen met hennepvezels, upcycled hennep heet dat. Dat is eigenlijk een reststroom uit de touwindustrie van Brabant. En die kweken we eigenlijk samen met die paddenstoel tot een solide materiaal, wat heel erg licht is. Maar wel heel erg stevig, want er moet natuurlijk een persoon in, dus we kunnen tot 200 kilo dragen. En vervolgens in de bodem lost dat eigenlijk op in 45 dagen, waar het dus allerlei goede dingen gaat doen. Ja, maar ja, goed, mensen moeten dat wel willen. Het is natuurlijk zo gewoon om dat in een houten kist op... Ja, er zijn diverse modellen natuurlijk in die houten kisten ook. Ja. Hoe krijgt u mensen zover dat ze dit gaan doen? Ja, er zullen mensen zijn die zeggen, nou, dat vind ik voor de natuur wel goed. Ja, nou precies. Nou, het is natuurlijk een uitdaging. Het is een grote industrie, maar ook een hele, hoe zeg je dat? Een stabiele en lang gevestigde industrie. Dus wij komen erin natuurlijk als nieuwe speler. Ja. Maar we proberen eigenlijk niemand echt te overtuigen. We proberen gewoon ons verhaal te vertellen. En mensen vinden het heel erg fijn dat ze weer de natuur kunnen verrijken of onderdeel kunnen worden van de natuur als hun tijd komt. Ja. En gelukkig spreekt mensen dat aan. We zien natuurlijk in Nederland dat 70% kiest voor cremeren. Mm-hmm. Vooral vanuit financiële overwegingen. Maar er is een groeiende toename voor natuurbegraven. Dus dat gaat naar verwachting richting de 2%. En dat sluit hier naadloos op aan natuurlijk. Bij natuurbegraven blijf je echt eeuwig in de bodem. En ze hebben een hele mooie samenwerking met natuurmonumenten. Die dus echt natuurbescherming doen. Dus als je bij hun een graf koopt, dan is het ook letterlijk dat eigendom blijft van de natuur. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen hierover? Dat is eigenlijk heel simpel. Als ze intypen Loop Biotech of levende doodskist of paddenstoel doodskist, dan zien ze ons product en mijn hoofd. Maar dan kunnen ze hier wel meer informatie krijgen. Of zijn de begrafenisondernemingen ook al zover dat ze dit aanbieden? zijn ook beschikbaar bij Dela en Monita, de grote uitvaartondernemers. Mm-hmm. En we zijn ook al internationaal aan het opschalen. Dus mensen kunnen gewoon op onze website veel informatie lezen over de producten die we hebben. We hebben dus een baar, we hebben een urn, we hebben een normale kist. Mm-hmm. We hebben ook vouchers, zodat mensen dus nu al iets kunnen regelen voor later. Want vaak ja, vinden mensen dat fijn om ja, gewoon geregeld te hebben, zeg maar, voor de volgende generatie. Ja, ja. Ja, u zegt even tussendoor die urn, maar die wordt toch niet van een paddenstoel gemaakt? Paddenstoelen? Ja, ook. Ook? Oh, ja, maar die, dus kan, je dan niet, die kan je dan niet in huis zetten? Nou, dat is wel leuk dus. Die kan dus en in huis. Oh. Hij gaat pas eigenlijk biologisch afbreken als hij in aanraking komt met de grond en het regenwater. Oh, okay. Je kan hem in thuis hebben, kan hem leuk beschilderen voor de kinderen. En we hebben dan plantjes leveren bij. Dus we hebben 3 lokale boomsoorten gekozen. En het leuke aan de urn is, die mag je in de achtertuin begraven. Oh. Dus dan kan je je geliefde best wel dichtbij je hebben. Kon er een mooie plant uitgroeien. En ik vind dat zelf best wel mooie gedachte dat ik dan ooit kan doorgroeien als een boom, misschien als ik ooit kinderen mag krijgen, in hun achtertuin. Ja, nou, er komen steeds meer verrassende zaken tevoorschijn bij dit natuurbegravend, zo noem ik het dan maar even. Ja. En ik denk dat mensen maar even op de website moeten kijken om zich verder te oriënteren over het natuurbegraven en de kist die verdwijnt, die daarbij hoort. Ja. Ik wens u heel veel succes met deze nieuwe manier van begraven. Bob Hendricks, dus, u bent uitvinder van de paddenstoelkist. En nu weten we ongeveer wat dat is. Dank voor het gesprek. You are my one more chance. I never

So give me the night.